سورة المؤمنون درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. حتى اذا فتحنا ترد پوری کلاچ کولاوکم علیہم پدیمان دیم بابن زا عذاب دروازہ دا عذاب شدید سخت اذا هم فيه مبلسون نو پدا غواق کی دی چی دی پدے کے نومی دی کون کیوی نو ناسا پا دی پدے کے نومی دی کون کیوی تدی زینا پینزم باب شورو شو او دا پینزم باب دا صورت تر اخیر پوری دے او پدې کې دلایل عقلیه محضه او محضه دی طویل شي چې کله دلیل پیش کی نو چې دلیل پیش کی نو د مخاطب نه دات پوښتنه نی او اعتراض ته مقصد نی بلکې چې کله دلیل پیش شي محضه نو د دو بیا د خلینا د جبینا आवाज نخیږي چې کله دغه دلایل بیانېږي او ورپسې بیا دلائل اعترافی بیانی چې کله ورته ته بیانو کې او د بیان سره دی وی چې آو دا کارونه د الله تبارک وتعالى کین نو دې ته دلیل اعترافی ویلی شي چې مقابل ام او مخاطب ام په دې اقرار کوي چې او دا کارونه الله تبارک وتعالى کوي او بیا زجر بالانکار البعث یعنی د دوباره ژوند نه انکار کوونکو د پاره زورونه ورکی کسی نمبر آیات کې او طریقہ د تبلیغ 96 نمبر آیات کې او په اخر کې دعوت توحید 117 نمبر آیات کې حتا اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید تر دې پوری کلا چې کول حکم پدی باندې دروازه خوند د عذاب سخته کله چې الله تعالی د طرفنا عذاب سرونی ولې شو چې د دې په خیال او خاطر کې دا خبره نه وانه په دغه وخت کې دا ار خیر ندی بیا نا امید او دا خیر اغه ټول رسای او دا خیر اغه ټول امیدونه اغه لاړ اوشلیدلی شو او نا امید شو او دا رنګي اغه خلق چې دا الله تبارک وتعالى سره غیر الله را مدد کوي او د دې مقصد دای چې دی به موږ له لاس را کوي او زموږ به په خیر راضی نو د قیامت پرز یا د مرگ نه پس او ته پته ولګی چې او خو مونږ په څوک را مدد کول اوس مونږ غی د عذاب د الله تبارک وتعالى نه بچ کوون کی نه دی نو د امید غ ټوله رسای چې دو ما په زړه کې سوچ کړی وي یا د پاکیده کې پرتی وي هغه ټوله رسای د امیدونو د سړی اوشلیږي چې کله د الله تبارک وتعالى غ سخت عذاب ورته مخامخ شي نو پته ولګی او هو الذی الله تعالی هغه ذات ته انشأ لکم السمع چ پیدا کړی دي ستاسو د پاره طاقت تورې دلو چې غوونه دي ول ابزوار او طاقت تلی دلو چې سترګې دي ول افئدتا او طاقت ته سوچ کولو چې زړه دي قلیل ما تشکرون نلک هغه دي چې تاسو شکر ادا کوي الله تبارک وتعالى پدې کې هغه د لیلی اکلیا محزب یا نه چې الله تبارک وتعالى دلا وګوره طاقت تا اوریدو درکړې دی طاقت تلیدلې درکړې دی او طاقت تاغي معنی د سوچ کولو د پاره الله د لزړ درکړې دی نو په اوریدو سره پکار دی چې تا د الله تبارک وتعالى کلام اوریدلې وي د الله د پیغمبر دعوت ته اوریدلې وي او پاغي پسترګو دی لیدل کړې وي چې څومره قدرتونه د الله تبارک وتعالى دی یا دا معجزه چې د کتاب په شکل کې الله تبارک وتعالى پیغمبر لا ورکړی دا تا په دې سترګو باندې لیدلې وي یا وګوره په کون او کائناتو کې څومره دلایل دي چې دا تا په سترګو لیدلې وي او بیا په زړه باندې په دې باندې سوچ کړی وي خو د دې باوجود دا ټول صلاحیتونه تا د الله د دین لپاره د الله د الله د او رضا د پاره او دارنګي ستا په دنیا کې د کامیابی د حاصلولو د پاره چې هغه د اخرت کامیابی ده دا غي د پاره ته استعمال نکړو او دا غي په خلاف چې الله در باندې دوره نعمتونه کړی دي ته ناشکر شوي، نو ځکه فرمایي کلیل ما تشکرون، لګ دی هغه چې شکر ادا کوي دا نعمت پکارو چې حق ته پاره استعمال شوی وي، ورنه د قیامت پرز بسړی د دې جواب دی لکه څنګه چې سوره اسراء کې 36 نمبر آیات کې الله فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یقینا غوګونه او سترګې او زړونه دا ټول د دینه وتفوس کیږي چې تا له کوم مقصد د پاره الله سترګې درکړې وي، تا غوګونه د څه د پاره استعمال کړیو، صرف دا چې غیبت پی ووري، صرف دا چې د غیر الله هغه د کفریاتو د شرکیاتو هغه خبرې پی ووري، نه الله تبارک وتعالى دا د یو مقصد د پاره درکړیو چې حق پی ووري، حق یې ویني او په حق باندې سوچو کې وهو الذي ورنا تپوس بدن کیږي، او دا بیا د هر یو ځای په دې باندې گواهی ورکوي په انسان باندې پخپلا، وهو الذي الله غزات دی زرعکم فی الارض پیدا کړی تاسو په ځمکه کې، ویلی تحشرون او دی الله ته پورته کړی شی تاسو پیدا کولو قدرت لرون کې دی الله تبارک وتعالى، نو آیا د دوباره را پاسول استاسو درجه مکول قدرت نه لري، نو د نش نه پیدا کړي، او هو الذی الله غزات یحی و یمیت چې جون دی کول کوي او مړ کول کوي، وله اختلاف اللیل والنار او دی الله لرا اختیار د بدلولو د شپې او د ورځې دی، افلا تعقلون ای تاسو کی دومره عقل نشته، مخاطب ته وی تنګوري چې ژوند دی کول او مړ کول الله تبارک وتعالى کوي، مونږ ټول ته الله تبارک وتعالى خپل قدرتونه خي چې دا قدرتونه ته د الله تبارک وتعالى نوینه چې دا وګوره د نشنه شتکړي او بیا په دنیا کې چې څومره وخت تا مقرر دی، نو تنګوړي چې زه د دې دنیا نه د لړشم، خو الله د ټیم مقرر کړی دی په هغه ټیم باندې به تر رخصتيږي، دا رنګي الله تبارک وتعالى چ څنګه ستاپ جون کې انقلابات راولي، ا دغه رنګي الله تبارک وتعالى وګوره پشپا او پروس کې څنګه دا انقلاب ها تور شپکی او دا رنګي رز رڼا کې، نو تاسو دومره د دینه عقل او فکر او سوچ پدې کې نه کوي چې دا ادلی بدلی د چا په اختیار کې دی، نو دغه رنګي ستاسو دوباره را پاسول د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی، بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکی وایدی پشان داغی چ ویلی وډم بنو، قالوا ویلی وی اذا متنا کله چ شومنګ مړو، وکنا ترابن او شومنګ خاوري، وعظاما او ادکی ائنا لمبعوثون آیا من بدوباره بیر ترا پاسه ولی شو، لقد اعدنا تاکیق وادی شوی دی زمنګ سرا، نحن چ منګ یو ابا او نو زمنګ مشران سرا، ها زاد دی من قبل پخوا، ان هذا الا ساتير الاولين نديدا مگر کی سید پخوانو، خو بیمانه کلمنی هر څومره دلایل چې تور ته پیش کی نو دې پخپل بیمانه یولاړي، وای چې خاورې ورډو کی او دا زره زره بدن چې دا په دې خاورو کې رکشي، آیا دا به بیا څوک پیدا کوي د دې خاورو نه، لکه څنګه مونږ تاسو لګ مخ کی ویلو 36 نمبر آیات کې، هیهات هیهات لما توعدون لردی آغا چی تاسو سره وعده کیږي، دا د عقل او د پهم سره سمون خوړون کی خبره نه ده، بلکې دا د پخوانو یو زور داستان دی او کیسې دی چې دی یو بل ته زوته، دا پخوانی کیسې دی وی الا اساطیر الاولین ندی دا مگر کیسې د پخوانو، بیا په کی دوباره ژوند چار اوسته دی، بیا د دې خاورو د دې زرو زرو نن بیا څوک ژوند دی کول کوي، مونږ خو چرته ونی لیدل چې د خاورو د زرو زرو نه بیرته څوک بیرته را پاسې دا او انسان ته جوړ شو، نو دا خو تا نه دی لیدلې، خو ته ډیر زر وینه کله چې الله تبارک وتعالى حکم په خپل وخت باندې وکي، او دا هغه اړیو ستا په تلوار باندې هغه کارونه نه کوي چې ګنې ستا په تلوار کولو باندې الله تبارک وتعالى ستا د پاره استاد مرزه مطابق چلیږي، نه الله تبارک وتعالى د هر سیز د پاره وخت او نیټه مقرر کړی دا پاغه نیټه پاغه وخت پر ته پته ولګی چې آیا اوس تاسو دې ته کیسه وایي او کنا دې ته رښتیا وایي، دا د کیسو غدا استانو او کدا د رښتیا او خبرې وي، اوس دلیل اعترافی شروع کیږي چې مقابل تکل دلایل پیش کوي، څه پورې محذب یعنی دل چې د مخاطب نه دلیل نه غواړي، اقرار نه غواړي، خو صرف دلیل ورته بیان کی او نور خبره د تپریک دی. او دلته اوس هغه دلایل بیانیږي چې هغه ته دلایل اعترافی ویل شي، د مخاطب ته دلیل واوري، بیا مخاطب په خپل پاغي باندې اقرار شروع کی ته پوښتنه کوي چې دا څوک کوي. کل من الارض وایا د چا د پاره اختیار دی د زمکی، یا چالر دا زمکا، ومن فيها سچ پدی کی دین کنتم تعلمون، کچری تاسو چپوی گئی، سیقولون لله، نظر دا چ وای بدی الله، قل افلا تذكرون، وای تاسو ول نسیت نکول قبل وای، دته دلیل اعترافی وای چ کله ثورت تپوس ته او کی چ د زمکا او پدی زمکا کی چ سدی د دې مالک ها سوک ته، د دې پیدا کو ان کی سوک ته، د دې اختیار من سوک ته، سیقولون لله، نظر دی چې وای بدی الله، دا مشرک امنلا، ابو جهل امنلا، امیه امنلا، دارنګ نور چې سوره مشرکانو اغي ټول دا منلا، نو چې دا منئ، نو چې دا منئ چې ربوبیت ته الله دی، پیدا کون کی الله دی، مدبر الله دی، نو بیا تاسو اولوهیت ولی دا الله نه منئ، دا غسره په عبادتو کې ولی بل سوک شامل وي. قل افلا تذكرون، وای ورته تاسو ولی نسیت نه قبولوي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، وایا سوکته پالون کې د اسمانونو وو، سوکته رب د اسمانونو وو، ورب العرش العظیم او رب د عرش عظیم، سیقولون لله، نظر دی چې وای بدی چې الله دی. قل افلا تتقون، وایات ای ولین یریږی دا الله تعالی نه چې تپوس دی وشي چې دا هو بادای د اسمانونو دی او ول پاسا، او بیا د دې پاسا عرش معلا باندې د الله تبارک وتعالی سلطنت، او د الله تبارک وتعالی هغه عرش معلا او عرش عظیم چې دی ها، نو دی به وای سیقولون لله، زر دی چې وای بدی چې الله. قل افلا تتقون، ورته وایا ولین یریږی دا الله تبارک وتعالی نه چې دا الله سره دا الله په عبادت کې نورې صداران ګرځوي. قل من بيده ملکوت كل شيء، وایا ورته سوک دې پلاس دا کې اختیاردار یو سیس، او هو یجیرو، او دا الله پنا ور کوي، ولا یجار علیه، پنا نشي ور کولې پاغ باندې سوک، ان کنتم تعلمون، کچریه تاسو چې پویږئ، سیقولون لله، نظر دی چې وای بدی چې الله تعالی. قل فانا تسحرون، وای ورتا کوم طرفنا په تاسو باندې سحر شوی دی. کله چې ورته ویل شي چې د چا په لاس کې دی اختیار، او دار یو سیزو، او څوک پناه ورکوونکی دی، او پناه نشي ورکولې په هغه باندې څوک، د الله خلاف کې څوک پناه نشي ورکولې چې الله ولا پناه نه ورکوي، نو بل څوک دی چې پناه به ولا ورکي. د دې وجنه نیلو سایرین کې شیخ القرآن نور الله ملکده، د علامه سهیلی هغه اشعار ها په دې داسې آیاتونو باندې نقل کړي دي، او هغه وایي: یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع، انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرجل الشدائد کلها، یا من الیه المشتکی هو المفزع، یا من غزای رزقه فی قولک امن فان الخیر عندک اجمع، ما لسوا فقری الیک وسیله فبالافتکار الیک فقری ادفع، ما لسوا قرع لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرب، ومن الذي أتوا وأهتفوا باسمه، إن كان فضلك عن فكير يمنع، إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاسي لا من يرجع، حاش لفضلك أن تقنت عاسيا، الفضل اجزل والمواهب اوسع. فدي اشعارك علامه سهيلي رحمه الله عليه، چې محمد ابن ادریس دیوان دی امام شافعی کی هم دا نقل دی، او دارنګ نیر السائرین کی هم شیخ القران نقل کړی دی. نو مطلب دا: یا من یرا فی الضمیر ولیسمع، انت المعد لكل ما يتوقع، اے غزاتا چې په ضمیر کې ستیریږي، زما په زړه کې چې سدی، او یا د ارچا په زړه کې چې سین او باغې باندې تفويږي یا من يرجل الشدائد كلها یا من الیه المشتکی والمفزو یا غزاتا چې په جړه او پریاد د سختای او د کلیپ په وخت کې تا کیږي او ته د پریاد راسي او ته پریاد اوریدونکې یا من خزائن رزقه په قولکن امنن فان الخير عندك اجمع اے غزاتا چې د رزق خزانه ستا په اختیار کې دي په موږ باندې احسان وکي زګه چې ته احسان کوونکې او بیا وای کچری منګه خپل پکیری چې کم دی تا تا وسیله کو په بل افتکار الیک فکری اذفو مال سوا فکری الیک وسیله ما سکه خو بغیر د خپل اجزاینا او د خپل محتاج عین بل سنشتیا الله تبارک وتعالی مال سوا فکری الیک وسیله فبل افتقار الیک فکری اذفو او زه د خپل پکیری او د محتاجای په وسیله باندې الله تبارک وتعالی ستانه دوا کوم او ستانه غواړم مالی سوا قرع لبابک حیله فلا اردت فای باب اقرا مالخو د بلچا دروازې ټنګول ناراضی نن خلق زی او د بلچا په دروازو او د بلچا په مزارونو کې او د بلچا په زینو کې دواګانې غواړي مال خو د بلچا دروازه ټنګول نه راړي راضی الله او کچرتا د خپل دروازې نه واپس کړم هغه کومه دروازه ده چې هغه به زه ټنګو ما یا الله ته خپل دروازې ما ته کولاو کې ومن الذي ادو واهتب باسمه ان كان فضلك عن فقير يمنع یا الله که فقیر نستا پزل بنشي نو بیا هغه څوک ذات دی چې زباغتا داغه پونم باندې او داغه نه بز غختنه کوم ستاغه نه ذات خوبل سوک نشته ان کان لا يرجوك الا محسن کچری حال دای چې بغیر د نیکو کار نه او د خسړی نه او د نیکو کوونکو نه علاوه تانه سوک امید نشي ساتلې بل مزنم العاصی الى من يرجو نه ګناګار بچته زی الله تبارک وتعالى ستا خدا سے ذات ته چې ګناګار ته هم ستا دروازه بند نه دوای راشه توبه وواسا او الله تبارک وتعالى توبه قبل ان کې حاش لفضلک ان تقنت عاصیا الفضل اجزل والمواهب اوسع هر نا پرمانا ها چې ستانه بخانه غواړي او د پزل لارې تا نه غواړي یا الله تا ته د پزل لارې خپلې کولاو کړي دي خو چې راګرځي تا ته نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی پناه ورکوونکی دی او د الله په خلاف باندې څوک پناه نشي ورکولی ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ نو په دغه ټیم کې دی وایي سیقولون لله زر دې چې وایي بچې الله لرا قل فأنا تسحرون وورتا د کوم طرف نه په تاسو باندې سحر کړی شوی دی سترګې دی ولی داسې ولی د سحر لکه سحر چې په سړی وشي او بیا دې پوهیږي نه آیا په تا باندې سحر شوی دی چې ته پوهیږي نه چې د دې خبرې اعتراف کوي چې دا هر څه الله تبارک وتعالى کوي نو بیا دا ولی نه مانی چې الله له دې وسیلې شرکیه جوړې کړې دي چې زه هغه ته رسېدې نه شم او زه د بل په ذریعه به ورته ځان رسوما زاغی مخې ته ځان له وسیله جوړوما ځکه چې زه په خپله ګناهګار یم نو دا بیا ولې نه منې د الله تبارک وتعالى سره چې نور د شریکانو یې صداران ګرځولې دي بل آتیناهم بالحق بلکې راتل کړې دي موږ دي ته په بیان حق سره په پوره بیان سره په حق بیان سره وانهم لکاذبون او یقینا دي دروغجنو دا دومره دلایل پیش شو بیا ام ته سوچ او فکر نه کوي تا ته د حق بیان را ورسېد او بیا لا ام ته حق ته د دروغو نسبت کوي د دې باوجود تا بیا ام د حق خبره ونه منله حتی اذا فتحنا عليهم بابا تر دې پورې کله چې کولو کوم په دې باندې دروازې ذا عذاب خاوند دروازه ذا عذاب شدید خاوند د عذاب سخته اذا هم فيه مبلسون ناسا پدی پدی کی نو امیدی کون کی وهو الذي الله غزاته انشا لكم السمع چه پیدا پیدا کړی دي ستاسو د فارا طاقت تورېدو چې هغه غوګونه دي والابصار او سترګي والافئده او زړونا قليلا ما تشكرون لګ هغه چې تاسو شکر ادا کوي وهو الذي ذرأكم في الارض وهو الذي ذرأكم في الارض والله غزاته وهو الذي الله غزاته زرعكم في الارض پیدا کړی تاسو په ځمکه کې ویلی تحشرون او دی الله ته به پورته کړی شي وهو الذي الله غزاته یحیی ویمیت چې هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او دی الله لره اختیار د بدلولو د شپې او د ورځې دی افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته ای تاسو نه پوهیږئ بل قالوا بلکې وایي دي مثل ما قال الاولون پشان داغی چی ویلی و پخوانو رنبنو قالو ویلی و دی اذا متنا قل چی شو منگ ملو و کننا ترابن و شو منگ خوری و عزامن و دوگی اینا لمبعوثون نو آیا منگ ببیر ترا پاس ولی شو لکد اعیدنا نحن آباؤنا و تاکیک و دیشوی دی منگ سرا او مشران و زمنگ سرا هذا ددي من قبل بخوا ان هذا الا ساتير الاولين نديدا مگر کی سیدنم بنو كل من الارض ومن فيها وجاد پارز مکدا واغ چ پدی کی دی ان كنتم تعلمون کچری ایت اس چ پوی گئی سيقولون لله نزردي چ وای بدی چ الله لردا قل تورت ويا فلا تذكرون ولتا سنسيت نقبل وای قل تورتوایا مر رب السماوات السبع سوکت رب د اسمان نو و رب العرش العظیم او سوکت رب د عرش لوی سیقولون لله و ایبدی چی الله ابو جهل و اذا الله کینا مسلمانو ابو جهل وسوی و اذا الله کینا مسلمان یو تویلو مشرکو دا ابو جهل بداوی چی دا الله کای قل افلا تتكون ورتوایا ها ولی نیری گئی دا الله تعالی نا صرف پدی نشی مسلمان کی دے چ ربوبیت تعالی تبارک و تعالی اومنی او دارنگی خالقیت تعالی تبارک و تعالی اومنی اولوہیت نمنی نو پدی معنی نشی مسلمان کی دے صرف ربوبیت ماندے کول تو ورتا ہوا من بیدی ملکوت کل شیئن سوک دے چھ پلاس دا کی دے اختیار دار یوسیس و هو یجیر و د اللہ فنا ور کئی ولا یجار علی و د اللہ خلاف سوک پنا نشی ور کولے یادا چې پنا نشي ورکول په هغه باندې ان کنتم تعلمون کچری تاسو چې پویږئ سیقولون لله نذر دې چې وای بدی چې الله قل تورته وای فانا تسحرون د کم زینا پتا سو باندې سحر کړی شوی دی بل اتیناهم بالحق بلکې راتل کړی دی موږ دې ته په بیان د حق سره وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَوْ يَكِنَنَّ دِيدِ دروغجنا